राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम। स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए चेष्टा करना, स्वार्थ और अभिमान, ये दो चीज बहुत पतन करने वाली है। अपने में किसी तरह का अभिमान, मन को लेकर, आश्रम को लेकर, विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर, अधिकार को लेकर, कई तरह के अपने में अहंकार हो, वो ना हो। कई कही थी, परसों भी कही थी बात, कि अपने से सबको बड़ा समझना, तो अहंकार न कर, अपना अहंकार, मैं जानकार हूँ, मदा हूँ, ये अहंकार बहुत पतन करने वाला है। ऐसे ही स्वार्थ बुद्धि, अपना मतलब सिद्ध हो, मतलबी आदमी कभी उन्नति नहीं कर सकता। ये भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, एक भोग भोगना और एक संग्रह करना, ये दो चीज है, बहुत बाधक है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप पैसा सोना छोड़ दें, क्या हो जाए, कमावे नहीं, ऐसा नहीं। इनमें जो आसक्ति है पैसों में, इन भोगों में आसक्ति है, ये पतन करने वाली है। राग द्वेष वियुक्त शरण, राग द्वेष न हो तो विषयों का आचरण करते हुए प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रसाद सर्व दुखाना, उस प्रसाद की प्राप्ति होने से सब दुखों का नाश होता है। पर भोगेश्वर प्रसन्नति न हो, राग द्वेष भी होते, न राग है न द्वेष है, गुणा गुण है सुवर्तन थे, इंद्रिया ने इंद्रिया थे सुवर्तन थे, प्रकृति क्रियमाना ने गुण कर्मान से नान्य गुणे भे करता रहो, ये विभाग अलग है। जड़ संसार का विभाग अलग है, अपना है ही नहीं, अपना तो चिन्मय परमात्मा के साथ में। ममई वांशो, ये बात बहुत बढ़िया है, मैं भगवान का अंश हूँ, साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, इससे बड़ा वो क्या होता है। जो बड़े का वास्तव है वो बाधक नहीं होता, अहंकार हो जाए तो बाधक नहीं होता। ये आया है रामायण में, मैं मांस हूं, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान है, पर ये अभिमान बाधक नहीं है। ऐसा अभिमान जाए नहीं, बोले भूल कर ये अभिमान न मिटे, क्या मैं सेवक रहूं पति पति मोरे, मैं सेवक हूं नाथ मेरे, ये मिटे नहीं, ये अभिमान नहीं है। अभिमान जाए नहीं बोले, अपने व्यक्तित्व का, विद्या को, बुद्धि को, बल को, आशों को, जानकार हो, समझदारी का, जो अपने अभिमान है, ये परमोत पतन करता है, आदमी को पता नहीं रहता है। साधना करता है विशेष ध्यान दे तो पता लगता है, ध्यान नहीं दे तो पता नहीं लगता है। कई आदमी बड़े बड़े अफसर है, वे कहते हम पाप करते ही नहीं, भजन ध्यान करो सत्संग करो, कभी भजन तो वो करे जो पाप करता हो, हम पाप करते ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, भजन ध्यान तो पाप ही होती है, हम पाप करते ही नहीं, हमारी क्या जरूरत है, तो वो पता ही नहीं था पाप क्या होता है क्या। एक अभिमान है छाया में, अभिमान वृक्ष है उसी छाया में सब दोष रहते हैं। जैसे पशु पक्षी भी गर्मी और छाया चाहते छाया, तो अभिमान छाया में रहते हैं मोदी, तो पता ही नहीं होता, तो अभिमान न रहे। भगवान का मैं हूं ये अभिमान नहीं है, भगवान का दास हूं, और संसार मात्र भगवान का स्वरूप है, संसार मात्र भगवान का स्वरूप है, और मैं भगवान का दास हूं तो संसार मात्र का दास हुआ ना, भगवान का दास वो संसार मात्र का दास, संसार मात्र का दास या मेरे सब बड़े, सब बड़े मेरे से, तो सब बने हैं। ये बात दिन में बताई भी थी, किसी न किसी समय में हमारे से कोई बड़ा सब बने, सब सब बने, सब हमारे से बने, अलग अलग काम है अलग क्षेत्र है, बताने पांच बार हमारे मेरे को पूछ रहे माँ कौन सी है, नहीं बता सकता, वो बता देगा तो मेरे ज्यादा दर्द दर हुआ ना। ऐसे सब में कोई वो जानकारी है, भगवान की सृष्टि विलक्षण है, विलक्षण सृष्टि है, तो वो गड़बड़ी नहीं करता, गड़बड़ी सिद्धि करता है अभिमान करता, अभिमान के कारण से मैं बड़ा हूं, फिर किसी माना नहीं, बस मैं करूं तो ठीक है, बहुत पसंद करने की चीज है, भगवान बचा हुआ तो बचा नहीं तो बड़े मुश्किल है, तो अभिमान और स्वार्थ ये दो बुद्धि बहुत पसंद करने वाली है। अच्छे अच्छे साधुओं में भी विशिष्ट साधु भगवान ने कृपा माने तो ठीक होता है, ये तो बहुत भयंकर चीज है। ऐसे बसो, निषिद्ध कामों से बच जाए तो बहुत ऊंचा होगा वो, परंतु अभिमान नहीं बचने देता, स्वार्थ नहीं बचने देता, स्वार्थ अभिमान, मैं अच्छा भक्त हूँ, मैं अच्छा जानकार हूँ, इससे ऐसे बड़ी उन्नति होती है, इससे भगवान को सब संसार को नमस्कार करता रहे मन ही मन से, सबको बड़ा समझे तो बचाव हो जाए भैया, किसे है बच करके चलो, अभिमान स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि न अभिमान न रहे, बड़े आनंद की बात है। भगवान के शरण हे नाथ पुकारते हैं, बचाओ प्रभु बचाओ, हे नाथ बचाओ, अपने में अकल नहीं ऐसी बुद्धि मारी जाती है, अभिमान ठिकाना नहीं रहता, उसे पतन होता है, तो हरदम सबको ईश्वर सब जगह ईश्वर रूप है, भलो न बुरो नहीं कोई। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है। कई समय तो बड़ा भारी पाप करते हैं, गायों को मारते हैं, दिलों मारते हैं। ये भगवान की लीला है, कर्जू की लीला। कर्जू लेते सिंह दुख्यापर सत्यु की लीला थे तबेला पर गई कर्जू की लीला। अपने को बचाओ हे नाथ, बचाओ बचाओ बचाओ। सीधा सरल स्वभाव मन लाई, बहुत विलक्षण बात है। सरल स्वभाव मन लाई, जथा लाभ संतोष दाय। मैंने पूछी धन्यवाद। संतों का स्वभाव होता है, संतों का स्वभाव स्वभाव श्रद्धा होती है। एक साधु थे, वो भगवान आए रे भगतिया, भगवान आए रे भगवान आए, मुसलमान भगवान आया है। एक साधु भगवान आया है, एक संत है भगवान आया। अरे भगतिया ये भगवान आए, भगवान आए। साधु सेवा भगत मेरे मुकुट बने। सबसे बड़े ईश्वर है, ईश्वर के भी मुकुट बने। पर उनके मन में कदी भाव आता ही नहीं, मैं मुकुट बनी हूं। मैं तो चरणों का दास हूं। गोस्वामी महाराज विनय पत्रिका में सीता जी की प्रार्थना करते, छोटा बालक होता है रे, माँ से नहीं डरता, पिता से डरता है। माँ से जो बात है, मैं तो मुत्ती करू। कब काम असर पाए, मेरी श्रुति आई भी कुछ कर्ण कथा कराए। कर्ण कथा कभी कभी मौका लगे, पहले कर्ण कथा चला दी। आप भक्तों की बात सुनानी, भगवान द्रवित हुए ना तब कहना। आप गए दासी का दास कराता है, नाम लेना भाई। माँ को भी सीखाते आपके दासी का दास कहलाता है और उठ से अपना बुद्धि पूर्ति करता है। ऐसा एक है, पूछे कौन है तो फिर करना जब चित्र में। घूस भी देते हैं तब नाथ गुड़ कर गाय, आपके नाते गुण होगा घूस दे पार। अंत बताए मैंने पत्रिका समझे। संतों की बात विलक्षण है। रामायण में भी कहते हैं पायो परम विश्राम, जाकर कृपा लव ले सकते पायो परम विश्राम है। मत मन तो रविदास ने भी विश्राम पाया, परम विश्राम पा गया। पर आखिरी कहते हैं तभी कहते हैं संतों की बातें बड़ी है। ये भाव चाहिए भाई, तब वो भक्त बनता है, भगवान का बनता है। अभिमान और स्वार्थ ये दो बुद्धि बहुत खराब है। सावधान रहो, हरदम सावधान, सावधेत। संतों की बड़ी माया है कि युद्ध करने वाला वह तो माथा कटता है एक बार, साधु को रोजीना कटता है रोजीना, ऐसा युद्ध है, ऐसा युद्ध है रोजीना। तो भगवान बचावे तो बचता है भाई, अरे भगवान भी शो बचाते है अभिमान छोड़ दे, भगवान के चरण शरण हो जाए तो प्रभु के चरणों का शरण हो जाओ बस। हे नाथ हे नाथ काम कर रहा है, ठग नगरी गया, ठग नगरी सुंदर, ठग नगरी भगवान की भगवान प्रभु कृपा से भगवान का शरण हो जाना, फिर करना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, व्यास भरोसे कुंवर के शब्द पाओ तो शरण का हे नाथ हे नाथ करता रहे। माला जपे तो एक माला में पांच छह बार सात बार हे नाथ हे नाथ बीच में करता है ना, बीच में बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु, बड़ा खोटा कांड। तो अभिमान से स्वार्थ से अभिमान स्वार्थ होती घोषणा जी महाराज कहते हैं, अरे अब तुम कर्जो को ऐसा तो कामकरा देव कहता है भगवान शंकर की दृष्टि से भस्म हो जा, तुम क्या चीज है भगवान का, भगवान को भरोसा है अपने बने अपने में ताकत है, वो सामर्थ्य सब प्रभु के सर्वसमर्थ प्रभु सर्वसमर्थ प्रभु के शरण है प्रभु के शरण, सब काम ठीक हो जाते हैं। ये सर्वगुह्यतम साधन होता है, सर्वगुह्यतम एक बार आया पर गीता भर में सात वर्षों में गुहता शास्त्र मैंने सर्व गुहतम एक पचपन और छप्पन श्लोक है, मन मना भक्त सर्वधाम भगवान ये शरण हो जाएगा। एक संतों की बात सुनी है, वे कहते भगवान भगत थे राम जी बड़े अच्छे महात्मा हो गए, राम जी बहुत चला खराब आएंगे, राम जी अच्छा और मंद है राम जी राम जी अच्छा तो राम जी बड़े अच्छा राम जी राम राम जी राम जी अपने दास है। भक्तों के चरित्र तरह तरह के बनाए, एक वृद्ध संत थे बीमार हो गए तो वे शिशिर से ले उठा कहा ले जाते हो कि वृंदावन वृंदावन चल ले वृंदावन शरीर को जलाओ तो प्रिया फिर तुम दुर्गंध आवेगी, अरे चाहते भगवान चरणों में जावे भगवान दुर्गंध आवे, हमारी सदगति वेदगति ठाकुर जी को तकलीफ नहीं चाहिए, तकलीफ हम बोला हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दो। हमारे लाला को भगवान को आशीर्वाद दो। तो अभिमान बड़ा भारी है। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च सूत्र आता है नारद सूत्र में। भगवान अभिमान के द्वेषी है, अभिमान नहीं है। मेरे मन मन सोमोही पावा वो एक कपट सचिद्र पावा, वो नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। सर्वस्व अभिमान है। कृपा कर दे भगवान, ऐसा जीवन बना दे राम जैसा धनी जाके सोच का आसानी है। देश महाराज को निर्तन करिए मौज, भगवान से हमारे संधि हो गई। चिंता दीन दयाल को यह मोहम्मद सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को चिंता चिंता भविष्य भगवान होने अपने मोहम्मद सदा अपने आनंद। जय सो प्रतिपाल जिसने जन्म दिया वो ही पालन करेगा, अपने कोई चिंता नहीं। चिंता दीन दयाल को बालक होते ना खेलते रहते, घर में घाटा आया दफा आया नुकसान हुआ, बड़े आदमी जाने नुकसान तो बड़ो गया भाई जाओ तो तुम पता अपने क्या मतलब है, अपने माँ बाप से कौन खेले। बहुत मौज है, आनंद है। मैं स्वार्थ बुद्धि राम का बुद्धि ये गलती करते बिगाड़ देते हैं काम, खेल में जीतना होती है। प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, भगवान के शरण हो जाना सज्जनों बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। क्यों दुख पावे नाग दुख पावे मुफ्त में, मुफ्त में दुख पावे कुछ रहना नहीं करना नहीं फायदा नहीं दूसरा ही दूसरा। प्रभु के चरणों के आश्रित हो जाए, अपना अभिमान छोड़ दे, अपनी स्वार्थ बुद्धि छोड़ दे। अपने में बुद्धिमानी है ये बहुत खराब है, अभिमान है। माया ने नचाया है प्रभु, माया ने। एक बात आती है मान बड़ाई कुकरी साहिब के दरबार, भगवान के दरबार में जावे तो ये मान उड़ रहे वाह वाह वाह वाह कुतिया मान बड़ाई कुकरी साहिब के दरबार लगता लाठी भाई तो लगता लाठी सबसे छोटा हुआ लाठी लघुता लाठी बाहर सबको खाया फार फार खा जाती लघुता लाठी में तो बच्चे लघुता लाठी अभिमान स्वार्थ बुरा लघुता लाठी वाह वाह वा, कुटे भगवान के दरबार वहां कुछ चुप हो जाए। माया में एकांत आनंद थे, दैवी ऐसा गुण मई मम माया दुर्त मां में ये प्रपंच थे माया में एकांत आनंद थे। मेरे शरण हो जाए माया उतर जाते विवाह से भाई अहंकार और स्वार्थ का त्याग कर गए भगवान के शरणों को शरण हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण यही बात है।